Вы застаецеся на хвалях радыё Свабода. На чарзе перадача званочкі. Добры дзень. З вамі цёпла вітаецца Ян Максімюк. Званочка ў нас шмат, а таму сёння ніякага адмысловага ўступу не будзе, каб не губляць часу і даць больш месца слухачам. Прыгадаем апытанне ад аднаго са слухачоў, якое мы агучылі пад канец папярэдняй перадачкі. Не сколько вы плаціце этим людзям, которые пастаянна штатныя да вас звоняць? Я тады адказаў, што я сам нікому не плачу. А сёння яшчэ дадам, што і плаціць не збіраюся. А што нашы слухачы на гэтае пытанне? Дык вось жа, аказваецца, што ўсё-такі нехта ім плаціць за званкі і званочкі на свабоду. Паслухайма. Я, Уладзімір Звернік, стала ўдзельнік рубрыцы «Званкі на свабоду», праслухаўшы злобны водгук аднаго з слухачоў званочкаў Яна Максімака наконт таго, што а колькі ён плаціць тым, хто не згодзен з тым, што робіцца ў краіне ў апошнія 15 год. Да такіх званароў я таксама належу, таму і гатовы адчыніць тую самую таямніцу, якая так бінтэжыць згаданага крытыка. Але ж пры тым я не згажуся і з Яна, што нам ніхто не плаціць. Ну як жа не плаціць? А тая пенсія, якую мне выдае дзяржава, мой працоўны стаж цягне аж за 55 год, бо ён пачаўся яшчэ да таго, як паступіў у першы з тых двух ВНУ, у якіх потым учыўся. Праўда, памер маёй пенсіі значна больш за пенсію паважанага Станіслава Шушкевіча, але ж таксама значна не дацягвае да пенсіях не толькі замежнікаў з таго ж захаду, але ж да нашых вайскоўцаў ды міліцыянтаў. Вось і атрымліваецца, што дзяржава сама паклапацілася аб тым, як беларусы, апынуўшыся на пенсіі, былі не згодны з умовамі свайго існавання. Вось і атрымліваецца, што сама дзяржава такім чынам фінансава стымулюе шмат каго з аўтараў званков і званочкаў на радіо «Свабоду». Зразумела цяпер, зусім непаважаны злосны крытык, хто насамрэч нам плаціць. Сваё меркаванне, як заўсёды, ёсць на гэтую тэму і ў спадарыні Ларысы, якая таксама пастаянна нам тэлефануе. Ёй таксама, відаць, плацяць, як і спадару Зверніку. Хочу отказать одному слухачу на звоночке, якого турбуя тое, что отрымливаем гроши и от кого. Магчимость основать без оплаты, ничего не отрымливая, это великое благо у нас сейчас, коли існуе идеология грошей. Вельми цікавые высказывания слухачов, якія не володают чувством юмора, вельми серьезно реагируют на некие подеи, обураются. А это отбывается тогда, коли человек нечего не разумея. Ну, не вельмі адукаваны на гэтую тему. Ну, спадарыня Ларыса не выказала, так бы мовіць, экспліціце, што яе фінансуе беларускі ўрад, але дала ясна зразумець, што такія пытанні, хто каго праплачвае за тэлефанаванне на радіо «Свабода», узнікаюць, хутчэй за ўсё, у галовах тых, у якіх раней дала збой нацыянальная адукацыйная сістэма. А можа, тая сістэма і не дала збою, а проста перастаралася? А хто праплачвае, напрыклад, вось гэтага слухача, які на мінулым тыдні пацешыў нас такой рэфлексіяй? По поводу памяти пропавших. Собрались уличные братья 16-го транспарантами, портретами, флагами. Никто их не трогал. Не получилось сделать снимки про диктатуру. У вашего корреспондента не было адреналина. 17-го решали в Брюсселе о снятии санкций. Жалкое действие. Болтовня о выборах просто удивляет. Дело в том, что об оппозиции мало кто знает. Знают только те единицы, которые слушают радио «Свобода». С уважением, Владимир Мозер. Здаецца, гэтаму слухачу пенсію плаціць якраз апазіцыя. І плаціць, па-відавочнаму, не шмат. А таму ён не пакідае на апазіцыі сухой ніткі. Азвіцеся, спадар, і паведаміце нам пры нагодзе, якая ў вас пенсія і адкуль. Ці правільная наша здагадка? Але каб вам было пра што падумаць перад тым, як адкрыць нам крыніцу вашых фінансавых рэсурсаў, паслухайце яшчэ гэтага тэлефанавання. Не мешай блытацца пад нагамі Меленкевіча Александра Владимировича, Анатолія Лебедзька Казуліна. Яны разумныя людзі, мы ўсю надзею паклалі на іх. Мы іх называем сваімі сынамі. Стань на калені, прасі прабачэння ў іх, балбатун. Наўпрост, гэта было не да нашага слухача з Мазыра, а да іншага. Але, як думаю, і яму не лішне падумаць над гэтым званочкам. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Дарэчы, чаму людзі звоняць на свабоду? Толькі таму, каб спагнаць сваю злосць, крыўду або фрустрацыю жыццём, якое не палепшваецца? Гэтакіх прычынаў выключыць нельга. Але ці нельга дапусціць, што людзі могуць званіць на свабоду толькі таму, што ім гэтая станцыя падабаецца? Што ім падабаюцца перадачы на гэтай станцыі і што яны хочуць падзяліцца якраз радасцю ад таго, што ёсць такое радыё, як свабода, якое ім адпавядае больш за іншыя станцыі. Ну, як вы думаеце, што пабудзіла пазваніць нам вось гэтага слухача? У нас свабода. Слухаўшы свабоду пастаянна, мне нравяцца званочкі Яна Максімюка. Тут і юмор, і ўся праўда. І недастойныя людзі, каторыя абзываюць яго клеветой, я считаю Яна Максімюка зеркалам дэмакратыі і свабоды. І это патрыёт нацыі. Жалаю успехаў всем і яму ў яго дзелах і тудзе. І дабрабыту везде. Павел Давыдзенка, гарадскі пасёлак Парычы. Мы са спадаром Павлам Давыдзенкам ніякія не сваякі. Я ніколі не быў у ягоных Парычах і нават не ведаю, дзе яны знаходзяцца. Але мы, як адчуваю, маем у жыцці нешта супольнае, што нас звязвае і лучыць. І ўсё гэта дзякуючы свабодзе, ну і, зразумела, дзякуючы вашым званочкам да нас. І не абавязкова званочкам ад прыхільных нам слухачоў. Таксама і ад тых, як заўважыў спадар Давыдзенка, якія абзываюць нас паклёпамі. Бо мы наогул не крыўдзімся. Ці лепш сказаць, не заўсёды крыўдзімся. Магчыма, большасць людзей у Беларусі не адчувае, што жыццё ўсё-ткі мяняецца ў лепшы бок, не гледзячы ні на што. Магчыма, калі ўзяць толькі матэрыяльны бок жыцця, дык яно можа і пагоршваецца. Але ёсць пэўныя сцежкі дарожкі, дзе гэтае жыццё становіцца крыху больш нармальным і людскім. Пра адну з такіх сцежак наступнае тэлефанаванне на свабоду. Ведаеце, тут у сувязі з крызісам я пільна адсочваю падзеі на хвалях Радыё Свабода. І вось лічу добрай з'явай, калі ў звонках на свабоду, ды ў лістах на свабоду, у вашых лістах, людзі сталі падпісвацца. І лічу ў некалькі разоў колькасць гэтых і тэлефонных званкоў, і гэтых вашых допісаў на хвалі Радыё Свабода павялічвалася. Я, наверное, не памыляюся. Лічу гэта ўсё добрай з'явы, што людзі гаворыць пра сябе места, жыхарства, фамілі. Дзякуй. Мы таксама лічым гэта добрай, а нават выдатнай з'явай. Калі я ў свой час слухаў Радыё Свабода, а было гэта ў 80-х гадах мінулага стагоддзя ў Польшчы, мне і ў галаву не магло прыйсці, што я магу ў гэтае радыё пазваніць, пакінуць нейкі запіс і да таго яшчэ назвацца ўласным імем і прозвішчам. А зараз, калі ласка, называйце сябе або і не, шліце нам прывітанні або праклёны, і ніхто вас за гэта не стане турбаваць. Ні з Менскага бюро Радыё Свабода, ні з адпаведнага па месцы жыхарства бюро камітэту дзяржаўнай бяспекі. Ёсць у нас яшчэ слухач, які нам тэлефануе, так бы мовіць, ад сэрца, якое яму робіць розныя сюрпрызы. Добры дзень, это Александр Анатольевич Яцкевич. Чуть-чуть хвырваўся сягоня з бальніцы. Ціск як бы нічога, але пульс зашкалівае больш за 120 удараў. Гэтка ў мене ніколі не было. Дзякую. Сколькі працяну, не ведаю. Вызову хутку дапамогу. Дык вы раз уцякаеце з бальніцы, а іншы раз выклікаеце хуткую дапамогу, каб вас туды зноў завезла. А ну вас. Так нельга. У сэнсе, нельга ўцякаць з бальніцы. Вы нас сур'ёзна напужалі на мінулым тыдні, развітваючыся з намі назаўжды. І мы ўсе ўздыхнулі з палёгкай, калі пасля таго развітання вы нам патэлефанавалі разоў 8-9, як бы нішто нічога нідзе. Няхай ваша сэрца служыць вам як найдаўжэй. Дык вось, сёння мы ўвесь час гаварылі пра тое, чаму людзі нам звоняць і за чые грошы. Цікавая тэма, праўда? Але на іншыя тэмы часу амаль не засталося. Дык цяпер вельмі-вельмі коратка. Што трэба змяніць спадарыні Ярмошынай? Лукашэнкі надо два пункта. Не ўчасткі выбара, то біш адмена дзействі референдума, так званага, і замена апарата Ярмошынай на новы. Пазваніце нам яшчэ і ўдакладніце, які менавіта апарат ёй трэба змяніць. Хто насамрэч парушае правы ў гэтым свеце? Беларусь ці Еўропа? Хто нарушае права? Дарэчы, гэта Еўропа, прамозглая, не з всякімі шулерствамі да канца свайго мозга. Мы гэта ведалі без вас, але дзякуем вам за напамін пра яе, пра мозгую. Званіце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоніваў сваім званочкам Ян Максімюк. Перадача Яна Максімюка «Званочкі» ў нашым эфіры штодня.